To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12.45. Autopromocja. Punktualnie piąta na zegarze. Dzień dobry, kłaniamy się i witamy. Jesteśmy świta w trójce do godziny szóstej. Wspólna pobudka. O, gimnastyka poranna, jeżeli ktoś ma ochotę, proszę bardzo. 5.14, wtedy to zejdzie słońce. Wschód słońca właśnie na tę godzinę dzisiaj jest przewidywany, to już za chwilę. A zachód słońca o 19.53. Dzień staje się coraz dłuższy, co też pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz, kłaniamy się do szóstej, jesteśmy z Państwem. Jeśli chodzi o informacje pogodowe, to podpowiadam, że dzisiaj maksymalnie na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie, wybrzeżu i w obszarach podgórskich, około 11 w centrum, do 12 na południu i południowym zachodzie. W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przewidywane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Miejscami możliwe burze z krupą śnieżną lub drobnym gradem. Prosimy na siebie uważać. W górach powyżej 1400 metrów nad poziomem morza deszcz ze śniegiem i śnieg, a na północnym zachodzie kraju suma opadów to około 10 mm. W Warszawie w południe ciśnienie wyniesie 994 hektopaskale. Będzie powoli rosnąć, a 65 km to jest ta maksymalna prędkość wiatru osiągana w porywach, a generalnie wiatr słaby i umiarkowany, tylko miejscami porywisty. Thank you. jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. I mam już w głowie parę tras. Tam, gdzie nie mogę. Za parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Tam, gdzie nie mogę. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. To są pewne informacje. Odwracam głowę jeszcze raz. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Wracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. To Król Słońce i Tusz, piosenka, która ukazała się na wiosnę, no i też wiosna coraz bardziej, mam nadzieję, będzie można ją poczuć za oknami, zwłaszcza, że te prognozy związane również z długim majowym weekendem są całkiem obiecujące, przynajmniej z pierwszą połową tego majowego weekendu, która ma być ciepła, powyżej 20 stopni Celsjusza, potem nieco chłodniej, ale już te wartości 10 i poniżej, no to już raczej nie, tak przynajmniej uważają synoptycy. Druga połowa majówki może przynieść i opady deszczu, i też pogodowe zawirowania, ale przynajmniej w kontekście temperatury nie powinno już być tak dramatycznie jak w ostatnim czasie, no bo do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja, zwłaszcza do tych wartości powyżej 20 stopni Celsjusza. To coś mi świta w Trójce. Przed nami Bartek Królik i Chłopiec z Zapałkami, a także Gossip. A potem zajrzymy do muzycznego kalendarium. Dzieli, a łączy. Gossip. Teraz na zegarze 18 minut po piątej, a my znowu udajemy się na podróż, czy w podróż w czasie, czyli wsiadamy na pokład naszego wehikułu i sprawdzamy, co działo się w historii muzyki, nie tylko jeżeli chodzi o wydarzenia polskie czy światowe, historyczne z zakresu nauki czy polityki, ale też kultura, muzyka to są ważne podróże, o których chcę Państwu opowiedzieć. powiedzieć. 25 dzień kwietnia. Sąd orzekł w 1994 roku, że piosenka Michaela Boltona Love is a Wonderful Thing brzmi zbyt podobnie do utworu Isley Brothers, Love is a Wonderful Thing. Bolton zarzekał się, że nigdy wcześniej nie słyszał piosenki Isley Brothers. Ciężko oczywiście w to uwierzyć, ale ciężko też, nie mając mocnych dowodów, podważyć słowa tego artysty. Sąd nie uwierzył i dlatego wydał taki wyrok. Rok 1990, gitara Fender Stratocaster, na której Jimi Hendrix zagrał amerykański hymn The Star Spangled Banner, w czasie festiwalu Woodstock została sprzedana na londyńskiej aukcji za 295 tysięcy dolarów. Rok 1981 przyniósł niestety taką informację, że zespół Wings się rozpadł. Była to formacja kierowana przez Paula McCartneya. Mamy też w ramach naszego kalendarium urodziny. Rok 1965, 25 kwietnia w Los Angeles przyszedł na świat Eric Avery, czyli basista formacji Jane's Addiction. No i taki załącznik urodzinowy pojawia się na naszej antenie. W 2011 roku pojawiła się płyta, na której można znaleźć Irresistible Force, czyli to nagranie, które teraz w trójce. We didn't know that it would blow up with such might. The stars are even brighter, creatures that by tonight. Send out the shockwave. Every Jane's Addiction, Irresistible Force to już za nami, a my kontynuujemy przegląd kalendarium. Również urodziny nie tylko Eric Avery, basista formacji Jane's Addiction, w 1965 roku przyszedł na świat. Kilka lat wcześniej, w 1958, w Edynburgu urodził się szkocki drwal Derek William Dick, znany i lubiany pod pseudonimem Fish. Wokalista formacji Marillion rozstał się z kolegami w 1988 roku, kontynuując ze zmiennym szczęściem karierę solową. Rok 1950 i 25 dzień kwietnia w angielskim mieście Brighton przyszedł na świat Steve Farone, perkusista zespołu Average White Band, a także współpracujący z Ericiem Claptonem. I mamy rok 1918. W Newport News urodziła się Ella Fitzgerald, nazywana damą piosenki. Pierwsza lady jazzu zaczęła śpiewać w roku 1935. Pierwszą nagrodę Grammy otrzymała w 1959, a w 1967 roku przyznano jej nagrodę za cały dorobek artystyczny. Zresztą tych nagród było znacznie więcej, ale też wpływ, jaki miała Ella Jane Fitzgerald na innych artystów, wokalistów, wokalistki także i artystki, jest nie do przecenienia. Pierwsza dama piosenki, tak właśnie była nazywana, która zadebiutowała na deskach Apollo Theater w nowojorskim Harlemie. Szybko została dostrzeżona jako obiecujący talent i zaangażowana do orkiestry swingowej Chica Webba. Po jego śmierci objęła kierownictwo zespołu i zmieniła jego nazwę na Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra. To początki kariery, kolejne lata to oczywiście też kolejne sukcesy, ale też warto zaznaczyć, że w 1965 roku Ella Fitzgerald pojawiła się w Polsce, wystąpiła w naszym kraju, nagrywała piosenki z wieloma wielkimi tego muzycznego świata. Między innymi jeden z duetów przeszedł do historii muzyki i ten duet, przypomnijmy Państwu, to Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, seem to find

30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciągaj FIZ z siłą jak dynamit. Jak dynamit. Jak dynamit. Nadciągam, zrobisz mi miejsce, proszę. Słyszę jak pieprzą głupoty, pytają się za jakieś marne ploty. Ja jestem 30 centymetrów ponad tym wszystkim. 30 centymetrów z dala od durnoty i ciemnoty. Kapią z czoła pierwsze poty. Pierwsze dźwięki, pierwsze słowa kapią z mojej szczęki. Patrzą na mnie spod łba, nie rozumiejąc ani słowa. Więc nie dla was, nie do was ma trafić moja mowa. Ja ciągle trzymam się ponad całym tym bagnem. Na 30 centymetrów wysokości trzymają się z dala od słów zazdrości. Niosąc treść pełną metafizyki miłości. Bo jestem tutaj. Jestem tutaj, a ty kim jesteś, by oceniać mnie? Ja mam czyste ręce, nie oceniam, nie zmieniam zdania co minutę. Jestem tym, kim byłem, mądrzejszy o rok, o krok wyżej. Śmiało stawiam kroki moim dużym czarnym butem. Moim dużym czarnym butem. Twoim dużym czarnym butem. Panowie, panie, 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciągaj FIZ siłą jak dynamit. Jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. A co? Nadciągaj FIZ siłą jak dynamit. A siłą jak dynamit, jak dynamit. Oj. Jak dynamit. Jak dynamit, jak dynamit. Jak dynamit. Nadciągam ponad miastem, miejskim brudem, ponad chwastem, ponad tym, co utrudniało się rozwijać. Stopa moim wielkim czarnym butem, nie trzeba mnie omijać z daleka. 30 centymetrów ponad chodnikiem, moje czarne buty prowadzą mnie przed siebie. Idę śmiało, nie powstrzymasz mnie, nie zerkam za siebie. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? Wozisz się szeroko, marszcząc nieprzyjaźnie czoło, mrużąc nieprzyjaźnie oko. Jestem jednak 30 centymetrów za wysoko, za wysoko. Coś mi świta w sieci. Na zegarze już 36 minut po piątej. W takim razie sprawdzamy przegląd prasy internetowej. Polskie Radio 24.pl. Niemcy w końcu zabiorą swoje śmieci z Polski. Ogłoszono przetarg. Saksonia zapłaci również kilka milionów euro. Ta kwota to 2,5 miliona euro za odbiór odpadów, które nielegalnie wywieziono do Polski i składowano w Tuplicach, informuje strona Deutsche Welle, powołując się na ustalenia dziennika Bild. Jak zauważa Bild, co najmniej 20 tysięcy ton żużli pocynkowych leży bez żadnego zabezpieczenia na skraju rozlewiska Nysy na terenie dawnej cegielni, a deszcz od lat wypłukuje do gleby niebezpieczne substancje. Nielegalne odpady zalegające w Tuplicach zostały ujawnione w czasie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów WIOŚ w Zielonej Górze w 2015 roku. Wtedy też ustalono, że nielegalne przemieszczanie odpadów przemieszczenie odpadów odpowiedzialne są podmioty niemieckie. Odpady pochodzą z Saksonii, a trop prowadzi do pewnej firmy, która odmawia usunięcia śmieci, bo za ich wywóz odpowiedzialny był broker odpadów. Firma realizująca zlecenie od dawna jest jednak w stanie upadłości. Tę patową sytuację, między innymi ze względu na presję wywieraną przez Polskę oraz przepisy europejskie, zamierzają rozwiązać władze landu, pokrywając koszt usunięcia stóp plic odpadów, a później pociągnąć zamierzają te władze do odpowiedzialności sprawcę. Koszt to wspomniane 2,5 miliona euro, a przetarg już się rozpoczął, wskazuje Bild i zauważa, że za całą operację zapłacą niemieccy podatnicy. Zgodnie z harmonogramem przekazanym Polsce, 15 dzień kwietnia 2024 roku, wówczas tego dnia zakończyła się ocena ofert złożonych w przetargu, a w terminie do 30 kwietnia 2024 roku zaplanowano udzielenie zamówienia na odbiór odpadów, czyli jest bardzo blisko tej daty, 25 dzień kwietnia w kalendarzu. O tym można przeczytać na łamach Polskiego Radia, Polskie Radio 24.pl. Teraz przeskakujemy na Onet, wiadomości Onet. TikTok zawiesza kontrowersyjny program Nasze dzieci to nie króliki doświadczalne. TikTok wstrzymuje program lojalnościowy TikTok Lite w Unii Europejskiej. Decyzja ta jest odpowiedzią na zarzuty Komisji Europejskiej dotyczące potencjalnie uzależniającego wpływu YouTube'a aplikacji na użytkowników, zwłaszcza nieletnich. To drugie postępowanie przeciwko TikTokowi w ramach unijnego aktu o usługach cyfrowych DSA, więc nie tylko Stany Zjednoczone chcą się rozprawić z TikTokiem, ale także Unia Europejska. Co powiedział TikTok? TikTok zawsze stara się konstruktywnie współpracować z Komisją Europejską i innymi organami regulacyjnymi, dlatego też dobrowolnie zawieszamy funkcję nagród w ramach TikTok Lite, przekazał serwis. Co to oznacza dla użytkowników? Zawieszenie programu oznacza, że użytkownicy nie będą mogli zdobywać punktów za wykonywanie zadań na platformie. Decyzja ta ma na celu ochronę użytkowników, zwłaszcza nieletnich, przed potencjalnym uzależnieniem od aplikacji. O tym już mówiliśmy. A co dalej z TikTokiem? Komisarz UE do spraw przemysłu Thierry Breton zaznaczył, że sprawy przeciwko TikTokowi dotyczące ryzyka uzależnienia od platformy są kontynuowane, co oznacza, że TikTok może w przyszłości stanąć przed kolejnymi wyzwaniami regulacyjnymi. Nasze dzieci to nie króliki doświadczalne dla mediów społecznościowych. Przyjmuje to wiadomości decyzję TikToka o zawieszeniu programu lojalnościowego TikTok Lite w Unii Europejskiej. Napisał w środę również na portalu społecznościowym, ale innym, bo na dawnym Twitterze, czyli obecnie X-ie, Thierry Breton. No i jeszcze zaproszenie na koncert. 28 dzień kwietnia, najbliższa niedziela i Gustavo Santaolalla. Muzyka z gry, ale też z serialu The Last of Us zabrzmi na żywo we Wrocławiu. Narodowe Forum Muzyki bardzo gorąco polecamy nie tylko zapalonym graczom, ale również miłośnikom serialu i szeroko rozumianej popkultury. No bo wspomniany już kompozytor Gustavo Santaolalla to także zdobywca Oscarów, dwóch konkretnie, twórca muzyki filmowej Tajemnica Brokeback Mountain i Babel. Te dwa filmy przyniosły wirtuozowi gitary pochodzącemu z Argentyny właśnie te najwyższe laury, jeśli mówimy o świecie filmu, czyli Oscary. Polecamy. Gustavo Santaolalla pojawi się w Polsce, zagra w najbliższą niedzielę we Wrocławiu. O tym mówimy między innymi na łamach trójka.polskieradio.pl. Można posłuchać rozmowy na temat tego artysty z organizatorem koncertu. A przed nami już teraz Broken Bells. parku po dziewczynie, wyspa mi została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso. Posadziłem kwiaty w wyspie dla ozdoby. Przywoziłem z domu wiatra słodkiej wody. Aż tu wielki krat wybił, co mu ziemię smył. Nagły skok wód, wyspa znów na jego piasku jest. Za 12 minut 6, to przypomnijmy tę wiadomość, limit płatności gotówką jest decyzja Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski przyjął pakiet ustaw wzmacniających zestaw narzędzi UE do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu między innymi. Płatności gotówkowe będą możliwe tylko do kwoty 10 tysięcy euro. W styczniu Rada UE i Parlament Europejski wstępnie porozumiały się w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i omijaniu sankcji. Elementem przepisów jest ograniczenie płatności gotówkowych, których górny limit ustalono na 10 tysięcy euro dla wszystkich krajów wspólnoty. Jednocześnie państwa członkowskie mogą ustanowić niższy limit. Parlament Europejski zapewnia, że nowe przepisy dają jednostkom analityki finansowej więcej usprawnień do analizowania i wykrywania przypadków prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także do zawieszania podejrzanych transakcji. W Polsce centralnym elementem polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej, czyli GIIF. Taki właśnie skrót. Zaostrzenie przepisów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami transakcje gotówkowe powyżej 10 tysięcy euro są kontrolowane. Sprzedawca ma obowiązek zweryfikować takiego klienta pod kątem źródła pochodzenia pieniędzy i zaraportowania transakcji Generalnemu Inspektoratowi Informacji Finansowej. O tym między innymi można też przeczytać na money.pl. Na łamach tego serwisu pojawił się duży tekst w tej sprawie. Pewnie też do tego tematu będziemy wracać w naszych serwisach ekonomicznych. Przy okazji serwis Trójki, pierwsze wydanie już za 10 minut o godzinie 6. Wtedy też rozpoczynamy poranne. Zapraszamy do Trójki, zapraszam w imieniu Roberta Grzędowskiego. gonna do it again. But if your mind's neglected, stumble, you might fall. Stumble, you might fall. Stumble, you might fall. Ain't gonna go blind. I'm gonna get myself connected. I ain't gonna go blind for the light that is reflected. Hear me out. Can you hear me out? Can you hear me out? Someone try, open up your eyes. You must be blind if you can't see the gaping hole called reality. Ow. Wanna do it again? I'm gonna do it again. Ow. Wanna do it again? Come on, I'm gonna do it again. Przyjemnie pobujało Stereo MCs Connected, jeden z tych utworów, który kończy to wydanie. Coś mi świta. Jeszcze fan przed nami i godzina szósta, o szóstej serwisy Trójki, a potem już zapraszamy do Trójki poranne. A Stereo MCs ostatnią płytę wydali w 2011 roku. Sprawdziłem, zespół nadal funkcjonuje i czuję taki niedosyt, jeżeli chodzi o twórczość tego zespołu. Przydałyby się jakieś świeże dźwięki, a tutaj cisza. Stereo MCs już za nami, przed nami fan. Dziękujemy pięknie za to spotkanie. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz. Dobrego dnia życzymy. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies,